billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamdolsun. Sevgili Nebisine salat olsun, destek olsun. Siz güzel kardeşlerime, insan kardeşlerime, din kardeşlerime, cennet kardeşlerime selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vahyin hakemliğinde sünnet ve hadis algımız. Diyeceksiniz, memleket yanıyor ya. Şimdi bu mu konuşulurdu yani? Vallahi tam bu konuşulur. Tam da bu konuşulur. Gerisi mi dedikodu? Esasında o yangınların arka planına baktığınızda bu doğru dürüst konuşulmadığı için memleket yanıyor. Fakir 3 Muhammed diye bir kitap yazdı. Buraya gelen kardeşlerimin birçoğu bilir. Okumuşlardır umarım. Ben yazdıktan sonra yeni Muhammedler çıktı. Ben 3 Muhammed demiştim. Bir tanesi Allah'ın Muhammed'i. Rabbimizin gönderdiği sevgili peygamberimiz. Burada anlatılan. Hocaefendi kardeşimizin çok güzel isabetle seçtiği ayetlerde okuduğu o alemlere rahmet olan, o örnek olan, yarın bana da size de ne yapılacağını ben bilmem, bilmiyorum diyen ve kendisine sen bu Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin denilen mübarek Nebi. Bir tane var, ışınlanan. Termodinamiğin kurallarına giriyor o. Buhar. Buharlaştırılan, ışınlanan bir peygamber algısı. Yok öyle bir şey. Ama birilerinin zihninde ürettiği bir yalan var. Bir tane de var. Ara kablosu sayılan. Sanki alıcıyla verici arasına taktı kabloyu. Rabbimiz oradan İnternete bastı, gönderdi efendim. Buradan da tıkladı, aldı. Yani cep telefonuna mesaj gelir gibi. Peygamberimiz cep telefonu mu? Olur mu yani? Yakışır mı yani? Böyle. Ama şimdi neler çıktı? Baksanıza. Tıklayın bir. Muhammed Mustafa eşittir Allah. Adam aynen böyle diyor. Ne fazla ne eksik. Aynen. Kafasında sarık, sırtında cübbe, yüzünde sakal, etrafında bir yığın bu tip ve aynen bunu diyor. Aman Allah'ım. Biz buraya nereden geldik? Bu dükkanı kim açtı? Öbür taraftan dinliyorsun. Benim hocam diyor her gün peygamberle görüşüyor diyor. Oy be, böyle çeneniz düşüyor. Hafif böyle başınız yatıyor. Öyle oluyorsunuz. Sen neymişsin be abi? Hazreti Ayşe Cemel'de bir ordunun komutanlığını yaptı. Karşısında da Ali vardı, Hazreti Ali. İkisi savaştı, 10.000 kişi öldü. Çoğu sahabeydi bunların. Aynı yastığa baş koymuştu Ayşe. Sevgili eşiydi, sevdiceğiydi, sevgilisiydi. Ayşe bir kez görüşüp de şu işi istişare etmeyi bir türlü akıl edinemedi. Senin hocanı Ayşe'nin yerine koyacakmışız biz. Bilememişiz. Hazreti Ali, Esadullahil Garib, ilmin kapısı, Hayber'in fatihi, vahyin yazıcısı, Allah Resulü'nün arkasında ilk namaz kılan üç kişiden biri. O Resulullah'la görüşemedi. O görüşemez zaten, onun rütbesi yetmez. Senin hocayın rütbesine gelemedi ki. Hem arasında bu kadar zaman var, 1400 yıl. Seninki geldi, görüştü. Böyle bir peygamber. Kaç tane var Allah aşkına? Öbürünü konuşturuyorsun. Nur-u Muhammedi. Ne bu? Nasıl bir şey? Adem'i bu doğurdu diyor. Allah Allah, babasını doğuran oğlan. Nasıl bir şey? Nereden çıkardın bunu? Bu da bir tip, bu da bir peygamber. Öbür türlüsü levlake levla, sen olmasaydın alemi yaratman. Yani Allah yaratmayı bir şarta bağladı, öyle mi? Yani Allah'ın elini tuttu, gidişine ya Allah aşkına. Tövbe de ya. Tövbe de. Allah'a sığın. La ilahe illallah de. İman tazele. İman tazele. Bir daha. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billah. Ey iman edenler, bir daha iman edin. Olmadı bu. Öbürü çıkıyor. Meryem'in mana aleminde kocası Hazreti Muhammed. Yani İsa'nın babası peygamber mi? Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Yani millet hoca diyor. Allah'tan kork. Kime iftira bu? Peygamberimize mi, Meryem'e mi, İsa'ya mı, kime? Bu nasıl bir anlayış Allah'ınızın aşkına? Nereye kadar gideceğiz böyle? Nerede durur bu? Bu nerede durur? Bir sınır yoksa hiç sınır yok. Nerede durur biliyor musunuz? Allah'ın koyduğu kıymete kanaat ettiğiniz yerde durur. Eğer Allah'ın kitabını hakem bilirseniz orada durur. Eğer vahye ittiba ederseniz orada durur. Eğer bir numaralı siyer Kur'an'dır derseniz oradadır. Başka dilin kemiği yok. Adamım rüşvet verecek. Peygamberin üstünden veriyor rüşveti. En adi rüşvettir. En tehlikeli rüşvettir. Hakikati rüşvet vermek. Nasıl bir şey? Adam parasını rüşvet verir, yerini doldurur. Ama hakikati rüşvet vereceksin. Dolayısıyla değerli kardeşim, biraz şey mi, yüksek mi tonda başladık? İnelim. Sakin olun. Sakin ol ey Allah'ın Mustafa kulu. Alıp kaçan yok. Hele ki elhamdülillah berrak bir biçimde önümüzde Kur'an'ımız duruyor. Hele ki önümüzde Allah Resulü'nün berrak bir biçimde bize miras bıraktığı o örnekliği duruyor. Hele ki biz Yahudilere ve Hristiyanlara döndürülemedik. Hele ki resetleyecek program duruyor. Fabrika ayarları duruyor. Yeter ki fabrika ayarlarına dönmek isteyelim. Allah'ın izniyle. İndirilen din ile uydurulan din arasındaki farkı söyledim size girizgahta. Böyle iki tane din var. Basit bakınız, çok basit. İndirilen din, arştan, Rabbimizden uydurulan din. İki tane. Çok basit öğrenmesi. Bu dinin, bir insanın yaşadığı dinin hangisinden olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hemen bunun karşılığında ne var ona bakın. Yani bu amel, bu eylem, bu faaliyet, bu inanç hangi kaynaktan geliyor ona bakın. Yani üzümünü yiyin, bağını sorun. Sorun bağını. Bu üzüm hangi bağdan? Bir Allah'ın bağından gelen üzüm var. Bunu yersiniz gıda olur. Bunu yersiniz karnınız doyar. Bunu yersiniz dirilirsiniz. Bunu yersiniz güçlenirsiniz. Ruhunuza göz aydınlığı olur. Gönlünüze ferman, dizinize derman olur. Ama şurada da üzümün bozulmuşu var. Anlatabiliyor muyum? Bu da üzümden diyorlar. Şaraba döndürmüşler. Doğru, o da üzümden ama haram bu. Haram din. Yediğiniz veya içtiğiniz zaman kafayı buluyorsunuz. Şimdi bunu yediğiniz zaman aklınız başınıza geliyor. Bunu yediğiniz zaman aklınız başınızdan gidiyor. Bunu yediğiniz zaman akleden bir kalbe sahip oluyorsunuz. Bunu içtiğiniz zaman hiçbir şeye sahip olmuyorsunuz. Onun için indirilen din, uydurulan din. Bu savaş kıyamete kadar gidecek. Siz değerli kardeşlerim, aslında tüm peygamberlerin niçin gönderildiğini zannediyorsunuz. Peygamberler ateizmle mücadele için gönderilmediler. Yani peygamberler komünizmle mücadele derneklerinin başkanı değildiler. Niye gönderildiler biliyor musunuz? Peygamberler sapmış hakikati düzeltmek için gönderildiler. Hepsi de aslında gönderildikleri toplumlar bir önceki hakikati yoldan çıkarmıştı. Mesela Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler kendilerini Hazreti İbrahim'e nispet ediyorlardı. İbn-i Hişam altını çizerek söylüyor bunu. Altını çizerek. Es-Sira sahibi. Mekkeli müşrikler kimin yolunu takip ettiklerini sorduğunuzda otomatikman şu cevap veriyor. Biz İbrahim'in yolunu izliyoruz. Kabe'ye hürmetlerinin sebebi bu. Hacıları doyurmalarının, sulamalarının sebebi bu. Hacerül Esved'i gözleri gibi korumalarının sebebi bu. Onu taşımayı yerine yerleştirmeyi bir şeref bilmelerinin sebebi bu. Ve haccı devam ettirmelerinin sebebi bu. Telbiyeyi yolundan çıkararak, şirke bulayarak da olsa devam ettirmelerinin sebebi bu. Görüyorsunuz. Hazreti İbrahim'in hiçbir hatırasına ihanet etmediler hesapta. Ama imanına, inancına ihanet ettiler. Dolayısıyla ne yaptı sevgili peygamberimiz? Aslında tecdid etti. Hazreti İbrahim'in muharriflerini, muharriflerinin tahrif ettiği dini yoldan çıkardığı Hazreti İbrahim İslam'ını yola koydu. Ayıkladı. Temizledi. Budur. Tüm peygamberler böyle. Yahudiler Hazreti İbrahim'in getirdiği, Hazreti Musa'nın getirdiği İslam'ı yoldan çıkarmışlardı. Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın İslam'ını ayıkladı. Temizledi. Yeni bir din falan getirmedi. Bunlar İslam peygamberler. Dolayısıyla savaş devam ediyor. Zannediyor musunuz ki savaş Allah Resulü ile bitti? Hayır. Bu savaş devam ediyor. Çünkü tahrif devam ediyor. Tahrif devam ediyorsa, bozma devam ediyorsa, tecdit de devam edecektir. Yani yenileme devam edecektir. Elhamdülillah ki elimizde Kur'an gibi bir mucize-i baki var. Şu ülkede, şu günlerde yaşanan kavganın temeline bakar mısınız? Aslında geldiğimiz yer, geldiğimiz nokta ne nokta? Aman Allah'ım. Dün 28 Şubatlarda canımızı yakıyorlardı. Anamızı ağlatıyorlardı. Bu kardeşinizin 12 tane mahkemesi var. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız? Aman Allah'ım. Böyle mi olacaktık? Böyle mi olacaktık? Ümmetçe tevbe şart. Tevbe şart. Tevbe farz. Ümmetçe. Kur'an ne diyorsa tersini yapıyoruz. Farkında mısınız? Kur'an akledin diyor. Biz akletmiyoruz. Hatta akletmeyi çirkin bir şeymiş gibi pazarlıyor birileri. Kur'an emaneti eline verin diyor, biz eline vermiyoruz. Kur'an Allah ile aldatanlara aldanmayın diyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ama biz Allah ile aldatanlara aldanmak için çanak tutuyoruz. Allah de aldat. Allah de canımı ye. Aldatıyor ya. Aldatmaların en adisi Allah ile aldatmaktır. Size bir fasık haber getirdiğinde araştırın diyor Kur'an. Fakat biz bir kafir haber getirdiğinde bile araştırmıyoruz. İftira etmeyin diyor Kur'an. Ağzımıza kadar iftira çukuruna dönüştük. Herkes birbirine iftira ediyor, farkında mısınız? Kafirleri evliya edinmeyin diyor Kur'an. Kafirleri müttefik dost edinmeyin. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Şu manzaraya bir bakar mısınız? Sanki Kur'an bunu dememiş de gidin gavuru veli edinin demiş. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin diyor Kur'an. وَلَا يَجِرْمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا Fakat şu manzaraya bakar mısınız? Müslüman, Müslüman hakkında söylediğini gavur hakkında söylemiyor. Hiçbir kafir hakkında söyleyemeyeceği şeyi Müslüman kardeşi hakkında söylüyor. Bize ne oldu? Bize kim beddua etti? Bize kim kötülük etti? Biz ettik. Biz. Kimse değil. Bu hale kendi elimizle düştük. Onun için ümmetçe tevbe şart dostlar. Öyle tevbe de ya Rabbi tövbe demekle tövbe olmuyor. Tövbe nedir biliyor musunuz? Gerçek tövbe günahı sonuçlarıyla birlikte izale etmektir. Tövbe budur. Günahı sonuçlarıyla birlikte izale etmek. Adamın arsasını, malını, tarlasını gasp etmiş. Kardeşi ölmüş, yeğenleri öksüz kalmış, yetim. Bizimki güçlü köyde böyle küçük çocuklar, yetimler gasp etmiş. Anlatabiliyor muyum? Amca olacak bir de. Efendim. Ve çok ilginç, ölmüş, cenaze gelmiş öne. Yeğenler de orada. Fakir fukaralıkla büyümüşler. Efendim. Öbürü semirmiş, apartman dikmiş o tarlanın yerine. Ve İmam Efendi cenazeyi kıldırmış. Helal eder misiniz? Ettin, helal olur mu? Olmaz. Helal falan olmaz. Onu iade edecek, tazmin edecek, gasp etmiş o. Anlatabiliyor muyum? Eğer diliyle küfretseydi, diliyle tevbe ederdi. Diliyle işlenmiş günahın izalesi de diliyle olur. Eliyle işlenmiş günahın izalesi eliyle olur. Hep böyle üç kağıttayız, görüyor musunuz? Niye Medine'ne kalmayacak? Çok özür dilerim. Bugün sizinle böyle bir aile gibi konuşalım. Biraz da argo kullanabilir miyim? Müsaade buyurursanız. Yani bugün terbiyesizliğim tutmuş olsun. Efendim. Yani her türlü naneyi yiyecek. Ondan sonra getirecekler öne. Ortaya karışık bir helal eder misiniz? Onlar da helal edecekler. Bizimki de ahirete çamaşır makinesinden çıkmış gibi gidecek, öyle mi? Bu da bulduğumuz muhteşem sahtekarlıklardan biri. Siz zannediyor musunuz ki Peygamberimiz bu sahtekarlığı biliyordu? Siz zannediyor musunuz ki sahabe böyle bir sahtekarlığı tanıdı? Siz imamlardan herhangi birinin böyle bir cenaze sahtekarlığının olduğunu biliyor musunuz? Tanıdığını, bildiğini. Bunu da bulmuşuz. Bunu da bulmuşuz. Aslında orada söylenecekse nasıl bilirsiniz? Allah daha iyi bilir. Tabii orada söylenecek laf bu. Anlatabiliyor muyum? Hep beraber Allah daha iyi bilir. O kadar. Allah daha iyi bilir. Nasıl bileceğiz? Efendim. Dolayısıyla iyi bilen de iyi bilirdin desin. Ama ömründe hiç görmemiş iyi bilirdik. Yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Yalana mecburiyetin mi var? Yani yalanı da bir dinin içine sarıyorsun. Yalana din kılıfı geçiriyorsun. Bundan daha beter bir yalan olur mu? Evet. Şimdi bunların üstüne bilgi blokları arasındaki çelişki diye bir başlığın altına girersem nasıl olur? Ama gireceğim. Evet. Biraz çıtayı yükseltelim. Yaşadığımız dünyada kavganın ta arkasında, aslında kavga silahların farklılığından kaynaklanmıyor. Dövüşenler aynı silahlarla dövüşürler. Benzer silahlarla dövüşürler. Niye düşman olurlar peki? Silahları farklı olduğu için düşman olmazlar. Zihniyetleri farklı olduğu için düşman olurlar. Yaşadığımız dünyada, eski dünyada da öyleydi. Zihniyetlerin farklılığından çıkıyor kavga. Bu farklılık farklı bloklardan kaynaklanıyor. Farklı bilgi blokları var dünyada. 3 bilgi bloku var. Batı bilgi bloku, İslam bilgi bloku, Doğu bilgi bloku. 3 bilgi sistemi. Batı bilgi sistemi ile İslam bilgi sistemi kavga halinde. Ben isterdim ki kavga değil, münazara halinde olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Münazara. Yani karşılıklı teati etseydi fikirleri. Sen ne diyorsun bu konuda şu? Ben ne diyorum şu? Gel hakka. Hangisi haklıysa onu kabul edelim derdim. Ben münazara olsun isterdim. Yani hatta muhavere olsun isterdim. Karşılıklı bir söyleşi olsun. Birbirimizi tanıyalım. Sen söyle ne diyorsun? Ben de söyleyeyim. Sen beni dinle ön yargısız olarak, ben de seni dinleyeyim. İki bilgi blok olarak. Hadi o olmadı. Rakip olsun. Hiç olmazsa rakip olsun. Değil mi? Rakip olsun. Yani ne yapsınlar? İnsan, yani rekabet etsinler ama kurallara uyarak. O da olmadı. Ne oldu? Efendim, düşman ilan ettiler bilgi blokları birbirlerine. Peki, düşman ilan ettiğiniz bilgi blokuna karşı savaş vereceksiniz. Nasıl vereceksiniz? O bilgi blokuna savaş vereceksiniz kendi bilgi sisteminizle, kendi bilgi blokunuzla. Kendi bilgi blokunuzla savaş vereceksiniz de kendi bilgi blokunuzun içi dökülüyor. İç çelişkilerde mahvolmuşsunuz. Kendi bilgi blokunuzun iç çelişkisi sizi öyle bir mahvetmiş ki başka düşmana gerek yok. Birbirinize yetiyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? İç çelişkilerimizin en büyük, şuna bakar mısınız? En büyüklerinden biri de bugün burada işleyeceğimiz mevzu işte. Yani sünnet ve hadis mevzu. Kendi bilgi blokumuzun derin bir iç çelişkisi. Aranızda ne demek istediğimi çok derin anlayan kardeşlerimi görüyorum. Evet, birazcık Suudi Arabistan'da yaşayanınız, birazcık Ürdün'de yaşayanınız, benim gibi biraz Mısır'da yaşayanınız, biraz mesela şu anda Irak'ta yaşayan varsa, görmüşse, mesela şu anda Suriye'de olan varsa, ne demek istediğimi çok iyi anlar. Bu ümmete dışarıdan düşmana ihtiyaç yok. İçeri yeter. Evet. En derin çelişkilerimizin olduğu ana başlıklardan biri sünnet konusudur. Sünnet ne? Hadisçilerin tamamı, tüm renkleriyle selefiliği buna ekleyin. Yani selefiliği, vahabiliği ekleyin. Selefiliğin iki çeşidini de ekleyin. Ilımlı selefiliği, silahlı selefiliği. Anlatabiliyor muyum? Hepsini buna ekleyin. Sünnet ne dediğinizde size direkt vahidir diye cevap verecekler. Evet, direkt. Direkt vahiydir. Ne oldu şimdi? Biz Allah'ın kitabı vahiy olarak biliyorduk. Biraz önce Hoca Efendi okudu. Yani de ki مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلُ Ben türedi bir peygamber değilim. Yani ilk peygamber değilim. Benden önce de geldi geçti. Ben bana ne yapılacağını, yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece bana indirilene uyarım. Arkasından gelen ayetin devamı da bu. Ahkaf 10. Ben bana indirilene uyarım. Yani sevgili peygamberimiz uyan imiş. Anlatabiliyor muyum? Yani sevgili peygamberimiz bir şeye uyuyormuş. Ve bizi de kendisine uymaya değil, kendisinin uyduğuna uymaya davet ediyormuş. Sünnet vahiy diyenler şunu söylemiş oluyorlar. Vahyin bir şeriki var, ortağı, yani bir ortağı var. Evet. Vahye şerik koşmuş oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ortağı var. Bu orada kalmadı. Önce şerik koşuldu, sonra rakip. Aman bir rekabet ki, böyle bir saatlik konferans ne mümkün. Size burada inanın 3 gün sabaha kadar konuşmam lazım. Yani sünneti vahiy ilan edenlerin Kur'an'la nasıl savaştıklarına dair. Allah Allah, Kur'an'la. Çok ilginç. Bir şeyi hep merak ederdim. Ya koca koca adamlar. Koca koca adamlar bu hadis kitaplarına bu hadisleri nasıl aldılar? İnanın bu soru kafamı yıllar yılı kurcaladı. En sonunda kemale ulaşmış bir okuma yapıp bitirdiğimde ikna olduğum şey şu oldu. Bu adamlar resmen Kur'an'la ayaklaşıyorlar. Yani ey Kur'an Allah'tan indi, hadis ise Kur'an'a arz edilmeli, geçer not alırsak tamam başımızın üstünde yeri var, geçer not almazsa orada durmalı. Dine dahil edilmemeli diyenler, siz diyorsunuz ki bak Kur'an'da şaibe yok. Bak Kur'an'da da şaibe varmış. Bak aslında sizin dediğiniz gibi değil. Dolayısıyla Kur'an ve hadis eşit. Şaibede de eşit. Hiç ağzınızı açmayın. Aman Allah. İnanın bu sonuca varmasam söylemezdim. Kimseye haksızlık yapmak istemem. Ömrüm boyunca adaletsizliklere karşı çıkmayı bir şiar ve şeref olarak gördüm. Bunu gördüm. Adamlar resmen el altından zinnen zaten söylemiş. Es-sünnetu kadiyetun alel kitab ve lakinnel kitab leyse bikadin ale's-sünne. Ay babam. Şimdi bir üste çıktı. Rakip demiştim ya demin. Rakip olmak bitti. Ne diyor biliyor musun? Sünnet kitabın kadısıdır. Fakat kitap sünnetin kadısı olamaz. Bunu bir insan söyleyebilir mi? Değil bir alim, bir cahil söyleyebilir mi? Evet. Dün İmam-ı Azam'ı tekfir edip katline fetva veren bu anlayış aynen bugün de devam ediyor. Size şikayet ediyorum. Sizi şahit tutuyorum. Ben bunlardan bizarım. Kafirler yapmadı bana bunların yaptığını. Ben bunlardan gördüğüm zararı gavurdan görmedim. Ben bunlardan gördüğüm iftirayı bu memleketteki imansızlardan, ateistlerden, ateistlerden görmedim. Ben bunları kadar alçalışı başka birinde görmedim. Canımı yaktılar çok. Hiçbir ahlaki sınır tanımadılar. Tanımıyorlar, hala da öyleler. Bunlar da sünneti savunuyor, oluyor. Biz neyi savunuyoruz o zaman? Bunları Allah'a havale ediyorum. Sizi de şahit tutuyorum. Canımı yaktılar, haysiyet celladı bunlar. Bu nasıl din, bu nasıl iman? İnanın, yarım imanı olanları bunlar dinden ederler. İmandan ederler. Onun için de şu memlekette dine mesafeli duran kitleleri suçlamıyorum. Onlara büyük ailemizin kayıp çocukları olarak bakıyorum. Ya Rabbi diyorum, onlar dini aslından öğrenemediler. Onlar dini bu soytarılardan öğrendiler. Ben bunlardan bizarım, onlar nasıl bizar olmasın? Beni bıktırdılar, onları nasıl bıktırmasınlar? Eğer ya Rabbi seni tanımasaydım, kitabını tanımasaydım, vallahi bu dinde durmazdım. Eğer bunlar Müslümansa, ben bu dinden değilim derdim. Haysiyet yok, sınır yok, insan onuruna saygı yok. Adam karşısındakiyle savaşacak değil mi? Adam gibi savaş ya. İnsan gibi savaş. Savaşın da bir namusu olur. Husumetin de bir namusu olur. Namussuzluk yapma. Adam gibi savaş. Ama yok. Bunlar nasıl, hangi sünneti savunuyorlar şimdi? Hangi peygamberi savunuyorlar şimdi? Nedir bu savundukları? Falan ülkede Müslümanları emik gibi öldürüyorlar. Falan yerde kafirlerle işbirliği yapıp Müslümanları şikayet ediyorlar. Falan yerde Müslümanı kafire jurnallıyorlar. Falan yerde karşıt mezhep diye cami bombalıyorlar. Bu ülkede ve dünyada aklı başında, kafası çalışan, satılmayan ilimle ne kadar fikir adamı varsa yaftalıyorlar, karalıyorlar, mahkum ediyorlar. Hadis, sünnet düşmanı, modernist, oryantalist. Şuna bak hele, benden oryantalist mi olur Allah aşkına ya? Oryantaliste bakın. Benden sünnet düşmanı mı olur Allah aşkına? Şöyle halime bakın. Allah Allah. Çoluğum, çocuğum, evim, ailem hepsi gözünüzün önünde. Bir tık kadar yakın. Kendisi her haltı yiyor ama. Her nane yiyor. Ahlaksız. Fakat dilinin kemiği yok. Sen ona söyleyemiyorsun. O her şeyi söylüyor. Gavura dayı değil, dayı dese gene iyi, veli diyor. Şahsiyetli Müslümanları itibarsızlaştırıyor. Cahil kitlelerin kışkırtıyor. Mezhep, meşrep holiganlığıyla fişekliyor. Müslümana kafirden fazla düşmanlık ediyor. Buna rağmen o sünnetçi oluyor, sen de sünnet düşmanı. Eskiden sünnetçi çantaları vardı değil mi? Fenni sünnetçi. Evet. Bunlar fenni sünnetçiler. Dini kesiyorlar, dini. Evet, sünnet Kur'an'da 14 yerde tekil, 2 yerde çoğul olarak geliyor. Ama bir tanesinde bile Allah Resulüne isnat edilmiyor. İzafe edilmiyor. Hiçbirinde. Bunların çoğunda sünnetin isnat edildiği bir tek zatı Celle ve Ala var. O da Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri. Sünnetullah. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا. Allah'ın bir yasası ki bin yasanın üstündeki yasa. Allah'ın sünnetinde bir değişme göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir bozulma göremezsin. Bu ayetlerin de bağlı olduğu yasadır. Ayetler de bu yasaya bağlıdır. Evet. Çünkü yer gök de bu yasaya bağlıdır. Evet. İlahi ilkeler, Allah'ın sıratı müstakim, Rabbimizin sünneti, demek ki Rabbimizin ilkeleri. Bu anlamda Rabbimiz sırat-ı müstakim üzere. Bakın şu millete konuşturun. Şimdi şöyle bir şey anlatıyor. Bizim hoca şöyle şöyle şöyle olurken şöyle şöyle şöyle olmuş. İki yerde aynı anda görünmüş. Falan yerde. Bizim şeyh. Olmaz ya. Diyor bizimki. O da cahil. Öbürü de. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse olmaz mı? Olmaz soytarı. Allah dilerse olmaz soytarı. Allah dilemez. Allah'ın ne dileyeceğini Allah söylemiş. Allah sen misin de olsun? Senin gibi ilkesiz mi? Sensin onu söyleyen. Allah'a iftira etme. Allah'ın sırat-ı müstakimi var. İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim. Hud 56. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzredir. Dostoğlu yol üzredir. Allah bizi sadece sırat-ı müstakime çağırmıyormuş. Rabbimizin kendisi de sırat-ı müstakim üzreymiş. Ya Allah'ı sen ilkesiz mi zannettin? Kafasına eseni yapacak. Allah ya. Gücü sınırsız ya. Her istediğini yapar ya. Madem her istediğini yapar, o zaman yani iyi birini cehenneme koyar, kötü birini cennete koyar. Öyle mi? Böyle bir Allah'a inanıyorsanız, Allah'a bundan daha büyük bir iftira etmiyorsunuz demektir. O zaman niye gönderdi vahiyleri? Niye iyilerle kötüleri ayırt etti? Niye innellezine amenu ve amilus salihat ayetlerini indirdi bize? Yani iman eden ve salih amel işleyenler. Niye vaat etti? Vaadinde tutmayacak, sözünü tutmayacak da niye söz verdi bize? Bize böyle bir Allah tanıttılar ve bizim böyle bir Allah'a inanmamızı şart koştular. Yalan söylediler 1300 yıldan beri. Oysa Kur'an'ın tanıttığı Allah nasıl bir Allah'tı? İlkeli bir Allah. Sırat-ı müstakim üzere bir Allah. Eyvallah. Sırat-ı müstakim üzere bir Allah. Onun için takva ehli bir Allah. Sorumluluk sahibi bir Allah. Hesap sorulan değil. Kimse hesap soramaz. La yus'el amma yef'al. Ama sorumlu davranan bir Allah. Kim söylüyor? Elbette o söylüyor. Yani ben söyleyecek halim yok. Evet. Ne diyor peki? Huve ehlü takva ve ehlül mağfira. Huve kim? Allah. Allah takva ehliymiş. Vay. Açın da ha bir tane kelam kitabında. Bir tane tırnak içinde akaid kitabında bu ayetleri görün ha ne olur. Bir tanesinde. Yok. Yok. Eyvallah. Sünnet Allah'a aittir. Rabbimiz norm koyar, peygamberimiz form oluşturur. Misal vereceğim. Norm nedir? Norm temizliktir. Allah koyar bunu. Norm temizliktir. Hatta temizlik normunun sünnetullahı da nedir? Mikroptur, mikrop. Eyvallah. Yani temizlik normuna uymayanlara şeytanı musallat etmiş. Şeytanın bir adı da mikro. Eyvallah. Şeytan mikroptur dedi diye aramızdan birileri yarın kalkıp da nemmamlık yapmasın. Hayır. Mikrop şeytandır da şeytan mikrop değildir. Şeytan mikroptur da yani. Öyle değil mi? Manevi mikroptur aynı zamanda. İman mikrobu. Ahlak mikrobu. İyilik mikrobu. Mikrop işte. Nereye düşerse orayı mahveder. Evet. Norm koyar dedim. Allah norm koyar. Sünnetullah. Allah'ın sünneti norm koyar. Temizlik normdur. Yani ilkedir. Normu koydu. Peki bu temizliğin formunu kim oluşturur? Sevgili Peygamberimiz oluşturur. Ağız temizliğini bize misvakla öğretir. Anlatabiliyor muyum? Bu peygamberi örnekliktir. Bu norm değildir. Bu formdur. Form. Form değişir. Norm değişmez. Peygamberimiz sünnetullah'a ait olan temizlik formunun ağza ilişkin bakımını ağaçla yaptı. Erak ağacıyla. Herhalde bana diş firması o zaman diş fırçası üretti de peygamberimiz yok yok bu olmaz biz ağacı kullanalım demedi yani. Anlatabiliyor muyum? O vardı. O günün dünyasında diş fırçası oydu. Onu kullandı. Ama ağız bakımı, temizliği, normunu uyguladı. Rabbimizin normunu. Çünkü din temizliktir. Din temizliktir. Her şey temizliktir bu manada. Zekat malın temizliğidir. Kurban canın temizliğidir. Sadaka servetin temizliğidir. Namaz ruhun temizliğidir. Tefekkür ve içtihad aklın temizliğidir. Abdest organların temizliğidir. Gusül bedenin temizliğidir. Görüyorsunuz. İman kalbin temizliğidir. Din temizlikten ibarettir. Hepsi öyle. Evet, bu bana ait değil. Şah Veliyullah Dehlevi'ye aitti. Allah ona rahmet etsin. Hakkını yemeyelim. Bu arada yazdığım, söylediğim makalelerim, paragraflarım, kitaplarım, tefsirlerim vallahi de miri malı gibi eline geçenin ağzında, eline geçenin önünde, eline geçen hatta altına utanmamış da ismini yazmış, atmış. Bir de onun başında yazımı almış altına, altına ne yazmış biliyor musun? Cibran Halil Cibran. Aman Allah'ım. Şimdi bir tanesi de getirmiş talebemin biri, bayan talebem. Gizlice çıkardı böyle kitabı. Hocam dedi bir şey gördüm. Ne gördün? Hocam dedi bu kitapta dedi yolname şurada geçiyor. Altında Cibran Halil Cibran yazıyor. Ben ondan çalmışım. Yani şimdi saklıyor hocasının ayıbını. Efendim. Dedim ya Allah'ın kulu niye saklıyorsun? Bağıra bağıra söyle. Cibran Halil Cibran öleli çok oldu. Lübnanlı Hristiyan bir Arap edebiyatçı. Bunun aslını getirsinler. İki dilde yazdı. Ya Arapça ya Fransızca. Ya Arapça ya Fransızca aslını getirsinler. Bu sahtekar matbaacıların, yayıncıların ne sahtekarlıklar yaptıklarını senin haberin yok mu? Benim makaleyi almış, altına da Cibran Halil Cibran yazmış. Ay dolaşıyor. Onu da kitabın içine koymuş. Bir tanesini de Mevlana gördüm. Tövbe tövbe la Mevla illallah. Mevla Allah'ın adı. Mevlana yok. Celaleddin Rumi var. Bediüzzaman, Bedi Allah'ın ismi olur. Bediüzzaman yok. Said Nursi. Üstad Said Nursi. Üstad Celaleddin Rumi. Allah'ın adını insana vermeyin. Edep yahu. Edep. İnsan Rabbine karşı edepli olur değil mi? Bekri tavır, Ömeri tavır hep olacak. Hep olacak. Onun için neydi Bekri tavır, Ömeri tavır? Hazreti Ebu Bekir'in tavrı, Hazreti Ömer'in tavrı. Hazreti Ömer Kur'an'a geldi. Allah Resulü'nü öldürmek için çıkmıştı evden. Kur'an'ı dinleyince hamur gibi oldu. Kur'an'a geldi. Hazreti Ebu Bekir ise peygambere geldi. İki farklı tavırdır bu. İki farklı tiptir aslında. Hazreti Ebu Bekir tipi, Hazreti Ömer tipi hep olacak ümmetin içinde. İnsanlığın içinde de olacak. Yani Hazreti Ebu Bekir gibi peygambere gelenler olacak. Hazreti Ömer gibi Kur'an'a gelenler olacak. Ama peygamberimiz neye çağırdı derseniz, kendine çağırmadı. Kur'an'a çağırdı. Peygamberimizin tavrı hep bu oldu. Siz hiç peygamberimizin bana gelin dediğini duydunuz mu? Diyemez ki. Yasak. Niye diyemez? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Evet. Ve da'iyen ilallahi ve siracen munira. Ya! Ve da'iyen ilallah. Allah'a davet eden. Peygamberimizden bahsediyor bu ayet. Beşir diyor, nezir diyor, Allah'a davet eden diyor. Allah'a davet eden kendine davet eder. Eyvallah. Dolayısıyla doğru tavır o. Ama hep olacak. İnsanlar farklı farklı. İnsanlar, seciyeler farklı farklı. Bundan dolayı Müslümanların kavga etmesine gerek yok. Mizacı peygamber üzerinden dine gelmek isteyen varsa öyle gelsin. Mizacı Kur'an üzerinden dine gelmek isteyen varsa öyle gelsin. Bu mizaçlar hep olsun. Ama bu iki tavrı birbirine kavga ettirmek yanlış. Bu doğru değil. Nihayetinde peygamber üzerinden dine geldiğinde yine ona vereceğiniz Kur'an'dır. Öyle değil mi? Hazreti Ebu Bekir öyle geldi ama orada kaldı mı? Kalmadı. Orada kalmadı. Hazreti Ebu Bekir'in ölmeden evvel öldüğü gün sabah yaptığı son iş neydi biliyor musunuz? Kur'an dışında yazılı evrakı Hazreti Aişe'ye imha ettirmek. Ölmeden evvel yaptığı son iştir. Şahidi Hazreti Aişe'dir. Oğludur Abdurrahman. Eyvallah. Dolayısıyla orada kalmadı. Öyle geldi ama o da Kur'an'ın talebesi oldu. Eyvallah. Kur'an tespit şu. Eğer ortada Kur'an'ın hiç kullanmadığı bir kavram varsa oraya bir mim koymak lazım. Yani dinde bir kavram görüyoruz, merkezi bir kavram haline gelmiş. Fakat bu kavramı Kur'an'da göremiyoruz. Oraya bir mim koymak, oraya yoğunlaşmak lazım. Orada bir şeyler olmuş. Orada bir şeyler olmuş, orada dışarıdan bir kapı açılmış. Bir şeyler girmiş oradan. Oraya çok dikkat ve hassas olmak lazım. Evet. Bu anlamda sevgili peygamberimiz örnekliği, bugünkü kullanıldığı anlamıyla sünneti Kur'an'a paralel bir esas değildir. Nedir ya? Sevgili peygamberimizin örnekliği ki şunu söyleyeyim, Kur'an bunu söylüyor. Sevgili peygamberimiz bize nefsimizden daha evladır. Canımızdan. Böyle. اَوْلَا بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُس۪يهِمْ Öyle mi? اَامَنَّا وَسَدَّقْنَا Bitti. Canımızdan öncedir. Peki, sünnet, Kur'an'a paralel ikinci bir asıl mıdır? Yani dinin iki tane rayı var, biri Kur'an, biri sünnet. Yok böyle bir şey, bu dine iftiradır. Bu Allah'a iftiradır. Bu peygamberimize iftiradır. Hayır. Ne diyordu Hazreti Ayşe? Onun ahlakından bize bahset. evelem tekraunel Kur'an. Evela tekraunel Kur'an. Kâne hulukuhu Kur'an. Onun, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Harika. Şimdi şöyle bir makine olsa, bir makine olsa, farz muhal. Bir kenarından, bir tarafından Kur'an'ı verseniz, öbür tarafından insan çıksa, bunun adına ne derdik? Eyvallah, sevgili Efendimiz derdik. Sevgili Efendimiz'i bir bu makineden yine tersine bassak, böyle bir düğmesi olsa, yani astıra çevir desek, şöyle verseydik, bu taraftan çıksa ne çıkardı? Kur'an. İtiraz olan üçtüsü. Evet. Böyle. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bir Kur'an var, bir de sünnet var. Yok ya. Öyle mi? Kim çıkardı bunu? Nereden çıktı bu? Onun için. O vav yok. Sevgili Peygamberimiz Kur'an'ın iki ayak üstünde yürüyeniydi. Onun için Allah Resulü dinin pratik kaynağıdır. Kur'an dinin teorik kaynağıdır. Eyvallah. Niye yok? Bir Kur'an var, bir de sünnet var. Yok böyle bir şey dedik. Niye yok? Çünkü Peygamberimizin Kur'an dışında bir dini yok ki. Yani Kur'an dışında bir sünnet olabilir mi? Olabilir mi? Olması için Peygamberimizin Kur'an dışında bir kaynağı olması lazım. Veya kendisi kaynak olması lazım. Kendi kaynak mı? O zaman Resul ne demeye geliyor? Elçiyi siz elçi olmaktan çıkarır da gönderenin yerine koyarsanız Hristiyanların İsa'ya yaptığından ne farkınız kalır? Bilmem anlatabilirim. Onun için Kur'an dışında Peygamberimizin bir kaynağı yok. Bakın Hocaefendi kardeşim başlamadan önce ne güzel ayetler okudu. O ayetlerden biri de Şura suresinin 51 ve 52. ayetiydi. Eyvallah. Yani sen bu vahiyden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Sadakallahülazim mi? Sadakallahülazim. Allah doğru söyledi mi? Söyledi. Bunun dışında, bunun aksine söyleyen de yalan söyledi. Ahlakı Kur'an olanın din dili Kur'an dışı olabilir mi? Olamaz. Onun için onun ahlakı Kur'an'dı. Peki buna rağmen kim, nasıl ettiler de Kur'an dışında sünneti Kur'an'a şerik koştular? Hadisi Kur'an'a şerik koştular. Nasıl bir süreç geçti? Uzun hikaye. Hakikaten uzun hikaye. Mustafa Kutlu'nun hikaye kitabı değil. Uzun hikaye yani. Efendim. Çok ilginç bir teşebbüs bu. Efendim. Ne kadar oldu Feyzullah Hoca? Müsaade 5 dakika. Toparlayayım o zaman. İmam Şafii sünneti Kur'an'da aramaya başlıyor. Şafii kaç yılında öldü? 204. Kaç yılında doğdu? 150. Çok da genç almış be. 54 yaşında. Niye öldü biliyor musun Şafii? Dayaktan. Şafii'yi kim döve döve öldürdü biliyor musunuz? Hocasının holiganları. İmam Malik'in talebeleri. Oo. Kimse söylemedi mi size? Söylemezler. Söyleselerdi şimdi böyle dalaşmazlardı. Ders alırdık, ibret alırdık. Söylemezler. Evet. 204. Peygamberimizden 200 sene sonra. Kur'an'da sünnet arıyor. Çok ilginç. Niye? Kur'an'da sünnet yok muymuş?